چشم بکشاو، چشم بکشاو که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. من عاشق دیوانم از خیشتن بیگانم، او شمع و من پروانم، دیوانم. دیوانم. آیید و زنجیرم کنید، با عقل تدبیرم کنید، از عشق او سیرم کنید. دیوانم. Thank you. دیوانم دیوانم. افروختم افروختم، آتش گرفتم سوختم، تا عاشقی آموختم. دیوانم دیوانم. Thank you. من عاشق دیوانم، من عاشق دیوانم، از خویشتن بیگانم، او شمع و من، او شمع و من پروانه، دیوانه دیوانه. آی دون زنجیرم کنی، با عقل با عقل تدبیرم کنی، از عشق او سیرم کنی، دیوانم دیوانم. خطا گفتم، خطا بگذار تا سوزد مرا، پا تا سر، پا تا سر، سر تا به پا، دیوانم شب افروز من، آن شام من، آن شام من، این روز من، دیوانم دیوانه. خدا افروختم افروختم افروختم افروختم آتش گرفتم افروختم افروختم آتش گرفتم سوختم تا عاشقی آموختم دیوانم شب آوخ که شب نزدیک شد راه طلب تاریک شد تاریک من عاشق دیوانم از خویشتن

موسیقی